У эфіры радыё «Свабода». У пражскай студыі Сяргей Навумчык. Праз паўгадзіны ў перадачы «Новая Атлантыда» размова Вячаслава Ракіцкага з Раманам Абрамчуком пра перспектывы ровары на Гаменску. Пазней у вольнай студыі Міхась Скобла будзе гаварыць з мастаком Уладзімірам Вішневскім пра кніжныя ілюстрацыі. А зараз актуальная дыскусія за круглым сталом. 7 лістапада адзначаецца 99-я гадавіна падзеяў у сталіцы тагачаснай расійскай імперыі, якія ў Савецкім Саюзе называліся вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, а на захадзе бальшавіцкім пераваротам. Чым з'яўляецца для цяперашніх жыхароў Беларусі камуністычная ідэя? Ці ёсць яе прыхільнікі сярод моладзі? Пры якіх умовах з вуліцаў беларускіх гарадоў знікнуць знакі і сімвалы камунізму? Гэтыя і іншыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць. Грамадская актывістка, былая старшыня маладога фронту Наста Дашкевіч і філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Сяргей Навумчык. Я хацеў бы пачаць воз з чаго. З такога ўспаміна амаль, можна сказаць, 50-гадовай даўніны, а тады быў зусім яшчэ дзіцём. Ну, Уладзімір, памятай тыя часы, 67-й год, нас абсалютна, так сказаць, тады на свеце не было яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў. Словам, гэта быў год 50-годдзя вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, і ў школе, дзе я потым вучыўся, я тады не хадзіў яшчэ ў школу, быў дзіцячым садку, але маці мая была завучым. І вот я памятаю урачыстую лінейку. Старшакласнікі зачыталі нейкі ліст да будучых пакаленняў і паклалі яго ў такую драўляную шкатулку, на якой быў намаляваны профіль Уладзіміра Ільча Леніна. Гэта быў ліст да нашчадкаў, які трэба было ўскрыць у год стагоддзя кастрычніцкай рэвалюцыі, это значыць у 2017 годзе. Ну, это абсалютна, гэты час здаваўся некім такім касмічна далёкім тады і праз некалькі гадоў, калі я ўжо ўмеў чытаць, скажам, годзе ў 71-м, вот гэтая шкатулка, яна стаяла ў маці ў кабінеце там у школе, я прабраўся, адкрыў яе, это было даволі лёгка зрабіць, выцягнуў гэтую паперку і прачытаў, мне было вельмі цікава, што ж там напісана, што прачытаюць там праз амаль 50 гадоў. Ну, там было напісана, што вось вы, будучае пакаленне, мы вам зайздросцім, вы жывеце ўжо пры камунізме, вы там, магчыма, асваеваеце Марс, Венеру, іншыя галактыкі, ну, але прыгадайце вот нас, сучаснікаў будаўніцтва брацкай ГЭС, першых касмічных запускаў і гэтак далей, гэтак далей. Час змяніўся настолькі, хаця не засвоілі яшчэ людзі Марс ці там Венеру, але жыццё настолькі змянілася, што тады у канцы 60-х, пачатку 70-х нельга сабе было нават уявіць. Да што казаць, нават 20 гадоў назад мы не маглі сабе ўявіць, што будзе існаваць такая штука, як інтэрнэт і гэтак далей. Але вось незменным ва ўсялякім разе ў Беларусі засталося адно. У кожным абласным цэнтры, амаль у кожным раённым цэнтры мы бачым помнікі Леніну, мы бачым вуліцы, дзе вісяць шыльды з імёнамі ці Леніна, ці некіх іншых камуністычных правадыроў. Такім чынам, візуальна гэтая камуністычная ідэя, гэтая ідэя Леніна жыве. Ці, наадварот, не жыве. Вось такі доўгі ўступ я зрабіў для таго, каб нас-то найперш запытацца ў вас. А вось ці сустракаюцца вам сярод вашых равеснікаў? Маладыя людзі, хлопцы да дзяўчаты, якія сапраўды з'яўляюцца вот такімі перакананымі камуністамі. Калі ласка, Наста Дашкевіч. Ведаеце, ніколі мне не сустракаліся такія людзі. І больш таго, нават тады, калі я навучалася яшчэ ў школе, тады, калі адбываліся запісы нібыта ў сучасных піянераў, калі адбываліся такія прымусовыя фактычна запісы ў сучасны БРСМ, людзі, которые і выходзілі на парады ў вопратцы, которую ім выдавала ў школе на раз-два з чырвонымі гальштучкамі, абсалютна не мелі паняцця, што гэта такое, што за гальштукі не апранаюць і якая ёсць гісторыя ўсяго гэтага палітычна-ідэалагічнага абсурда. Адзін раз, калі я сустракала свядомых маладых камуністаў, гэта быў выпадак, калі маладафронтаўцы, ўжо маладафронтаўцы свядомыя, сустракалі з імі ў судзе пасля акцыі, прысвечанай супраць камунізма 7 лістапада. Это были один выпадки, когда я бачила молодых, сдавалось, людей, которые верят в идеи коммунизма, альбо которые робить выгляд, что верят, принамсі называючи себя коммунистами. Значит, вы лічыце, что для абсолютной большасці, калі не для всяго вашага пакалення, з камунізмам як таким у ягоным чыстым марксіст-ленінскім, там сталінскім, напрыклад, выглядзе скончана, так? Я упэўнена, что для дзяцей, которые добра вывучаюць гісторыю, гэта хаця бы зразумелы трошку понятак і хаця бы знаёмы на слых. Але з пункту гледжання ідэалогіі, з пункту гледжання прыстасавання да сённяшняга дня ў некага практычнага, безумоўны камунізм, гэта абсалютна незразумелае і незнаёмае для сучаснай моладзі, сучасных дзяцей паняцце. Наста, дзякуй, мы крыху вернемся вось да гэтага аспекту, а зараз пытанне да Уладзіміра. Уладзімір, ну а вось што трымае людзей старэйшага, скажам, нашага пакалення, тым, каму сёння 50, 60 і старэйшых, нават калі хтось яшчэ каму 40 гадоў, тыя заспелі Савецкі Саюз і панаванне камуністычнай партыі, хаця тады ўжо, як я памятаю, зусім у асноўным не верылі, здаецца. Так, а вось тыя, хто, ну, прадстаўнікі нашага пакалення, ці ёсць тыя, хто сапраўды верыць, ці гэта некі такі знак электаральны, скажам, для палітыкаў, для таго ж самага Калякіна, ну, некі электаральны спосаб, якім ён можа трымаць нейкую частку насельніцтва. І калі такая ідэя існуе, то яна існуе ў тым старым марксіст-ленінскім выглядзе, ці неяк яна трансфармавалася. Калі ласка, Уладзімір Маскевіч. Ну, ведаеце, тут я б, напэўна, выступаў у двух такіх іпастасях сваіх, у двух якасцях. З аднаго боку, я такі самы назіральнік, як звычайны чалавек, а з другога боку, ўсё ж такі гэта тэма, якая мяне цікавіць як даследчыка, як філосафа. І тут я б сказаў, што вось сведчанні абывателя, мяне як абывателя, простага чалавека, і вынікі даследаванняў маіх і роздумаў пра гэта, яны трохі не супадаюць. Калі б я адказваў на пытанне, якое вы задалі Насці, то я б сказаў таксама, што і ў свае часы, у той самы 67-й год, які вы ўзгадалі, я, шчыра кажучы, не сустракаў заўзятых камуністаў, якія ў гэта так, бы мовіць, свята верылі. Збольшага такіх людзей я стаў сустракаць ўжо пасля развала Саюзу, якія радыкалізаваліся з там ностальгіі, з незгоды з новымі парадкамі, якія ўсталяваліся ў постсавецкіх краінах. І гэта наварочвала людзей, так бы мой, да Леніна, да Сталіна, да ўсёй гэтай камуністычнай вось, ну, рэлігійнасці, да? Што тычыцца ўвогуле вось прывабнасці камуністычнай ідэі, то я б сказаў так, што яна не згубіла сваёй прывабнасці для часткі людзей і напэўна ніколі не згубіць. Гэтая такая своеасаблівая, часам пачварная, можа падавацца, мара, яна паўстае у кожным новым пакаленні і ў новым выглядзе. Не думаю, што захаваецца тое, што мы зараз маем, вось гэты сталінізм, там шанаванне Сталіна, культ нейкі, які тягнется до наших часов, ці нават до Леніна. Леніна нават хутчэй забываюць, чым Сталіна таго. Але ж камунізм можа паўстаць у іншым выглядзе, без марксізму. Тут, ведаеце, ёсць такі цікавы дысідэнт быў у Савецкім Саюзе, Шафаревіч. Ён матэматык, але ж ён цікавіўся гісторыяй камунізма, і ён прасочвае існаванне камунізма з часоў першых дзяржаваў у свеце, Шумера, Акада, вось тых яшчэ даўнейшых часоў 3-4 тысячы год таму. І ён кажа, што гэта заўсёды такая барацьба паміж людзьмі, якія такім чынам разумеюць справядлівасць, усіх ураўняць, усё падзяліць, усіх загнаць у адзіны парадак, і гэта бачыцца як такая вельмі прывабная мара для часткі людзей. І вось гэтая мара паўстае пад рознымі выглядамі. Яна можа быць рэлігійна-сектанцкай, яна можа быць ідэалагічнай, як у тым марксізме, ці там у тых наіўных сацыялістычных ідэях, якія яшчэ да марксізму існавалі, так далей. І яна можа паўстаць у новым выглядзе у часы, калі мы знаходзімся, ну, напярэдадні ўвядзення безумоўнага даходу, калі частка людзей просто будзе не запатрабаваная на рынку працы, і яны будуць атрымоўваць грошы просто за тое, што яны грамадзяне, жыхары там пэўнага горада, пэўнай краіны і так далей. І вось якая ідэалогія будзе ў гэтых людзей, якія адмовяцца ці не прымуць прапанову там працаваць, а будуць просто жыць на гэты безумоўны даход. Гэта ж камунізм фактычна. І ў гэтым сэнсе я б не быў такім аптымістычным, што калі мы забудземся пра там кастрычніцкую рэвалюцыю і яе ідэі і лозунгі, то мы пазбавімся цалкам вось ад гэтай пачварнай мары. Так што тут трэба быць заўсёды пільнымі і тлумачыць, што гэта такое. Дзякую, гэта быў філосаф і метадолог Уладзімір Маскевіч. І маё пытанне да Наста. Ну, вось Уладзімір фактычна сказаў пра пэўную трансфармацыю, ва ўсякім разе, ва ўсведамленні нейкай часткі людзей, камуністычныя ідэі як ідэі папулізму адняць і падзяліць. Фактычна, калі гаварыць пра нейкі сацыяльны, эканамічны складнік, ну, Шафаревіч, Ігар Шафаревіч, канешне, там бярэ нешта іншае, але вось калі мы так звузім бы да гэтага, гэта якраз і ёсць квінтэсэнцыя ідэі камунізму. Вось на ваш погляд у маладым пакаленні, вот у сённяшніх маладых беларусаў, вось гэтая ідэя спадзявання на а любы папулізм, ён мяжуецца з ідэяй патэрнацыялізму, то есть, так сказаць, што дзяржава мусіць табе нешта даць, акрамя таго, што яшчэ, ну, адабраць, падзяліць, канешне, там мусіць дзяржава. На ваш погляд, якая ўвогуле частка моладзі спадзяецца на дзяржаву? Ведаеце, на мой погляд, калі такі працэнт у Беларусі існуе, ён не такі вялікі, таму што моладзь сама па сабе не так уж часта сустракаецца з нейкімі датацыямі дзяржавамі, за каторыя б яна хацела трымацца. Школьная адукацыя, ну так, допустим, на дадзены момант нельга яе назваць там цалкам платнай, яна бясплатная. Добра. Мы ідзем далі, вышэйшая адукацыя. Збольшага все паступаюць на платнае навучанне, альбо калі яны вучацца нібыта на бюджэце, яны пасля адпрацоўваюць тыя грошы, которые вы іх нібыта ўклала дзяржава. Так, далейшая моладзь ідзе на працу. То бишь, у нас, ну, дзяржава не адчувае тое, што моладзь не адчувае тое, што дзяржаву нешта укладае. Плюс у нас ўсё ж такі няма, дзе дзяржава, моладзь магла б адчуць такую нейкую класавую неравнасць, там класавую барацьбу. У нас няма моцна корумпаваных элітаў, которые, ну, так, напрыклад, ёсць в Украіне, да, такі вялікі резонанс, каб можна было за гэта зачапіць, ось паглядзіце, як яны жывуць, як мы жывем, каб з'явілася пэўная такая рэўнасць. Мне здаецца, што Беларусі гэта на дадзены момант датычна менш. І такія папулісткія лозунгі менавіта вакол ось такой класавай барацьбы альбо аддаць, забраць і падзяліць у Беларусі менш знойдуць водгук, чым, напрыклад, той, што мы бачым там у той жа і ў тых жа краінах Еўропы, той, што мы зараз там назіраем рост феномен роста популізму у тых же Злучаных Штатах Америки, наприклад, є такого правого політика Трампа. Мені здається, що у Білорусі це якби менш заходить своїх таких ніяких прихильників. Мені це по тим, що у нас нема таких, не то чтобы нема таких проблем, напевно, але нема такого, такой політичної організованості, політичної некої відкритості, де можна було бачити цю розницю поміж простими людьми і певними вищими елітами. Тому мені здається, що це не так популярно. А патерналізм так само ви лічите, що ну, у меншій ступені у свідомості молодих людей, чим, ну, скажімо, ось у старейших? Спадзяванне на дзяржаву. Дзяржава не так шмат дає молоді сучасній, каб яна захотіла її там нешта більше. Тобто ж нема таких прикладів відкритих, ведіть, каб можна було з чим порівняти. Коли б так, руська молодь часто не ведує інші там заходні країни, і але я не думаю, От я скажу вам, розмовляючи з неким там працівником свого покоління, мені здається, що збільшого мовить або розлічують на свої сили, або розлічують на сили своїх батьків, або розлічують на сили шенгенської візи і можливості з'їхати і розвиватися в інших країнах. На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте «Пражський акцент». У дискусії беруть удел громадська активістка, былая сустаршня Молодого фронту Наста Дашкевич і філософ і методолог Владимир Мацкевич. Вязе передачу Сергій Навумшик. Владимир, я все ж таки хотів би вас запитатися, ось у тим, що саправды на вулицях білоруської столиці, білоруських городов, як, може бути, нідзе у ніякій іншій країні на території былога СССР, ну, за виключенням Росії, в силу хоча б того, що Росія вельми велика, вельми шмат помнікаў Леніну, Калініну, там, Свердлову, Кірову і гэтак далей. З чым это звязано все ж таки? Это некая такая інерція уладаў, ці гэта глыбокі разлік найвышэйшага кіраўніка краіны, то бок Лукашэнкі, на тое, што вось не будзем чапаць гэтых святых кароў, так сказаць, для вось гэтых там колькі для мільёна насельніцтва пенсійнага ўзросту. Што это такое? Ну, калі б не спрашчаць гэтае пытанне, да, то я б сказаў наступнае. Еще в 18-м годе, той самый Ленин, в 1918 годе, той самый Ленин распачал кампанию так званой монументальной пропаганды. Монументальная пропаганда – это как раз он имел на увазе помники. Тогда у Советов еще не хапало грошей, тому ставили гипсовые, алебастровые, вельми танные помники разным героям, яких яны створали. Створали спочатку не як кумиров, а як узгадка про ну, вось становчие некие приклады. Яны створали эти приклады с злачынцаў нават, там з паўстанцаў нейкіх, якіх потым героізавалі там і так далей. Да? І вось гэтага часу пачалася вось гэтая хваля сімвалічнай манументальнай прапаганды. І сённяшняе захаванне помнікаў, якія ставіліся па ўсёй краіне, па ўсяму Савецкаму Саюзу, ў Беларусі ў найбольшай ступені, гэта працяг той самай лініі ўплыву на грамадскую свядомасць праз манументальную прапаганду. Гэта ўтрыманне кансерватыўнага стану нашай грамадскай супольнай свядомасці. Адмыслова таму не толькі захоўваюцца тыя помнікі, якія маглі проста з цягам часу самі разбурацца, бо не ўсе яны сапраўды манументальныя. Частка з іх з матэрыялаў, які ўжо прыходзіць у заняпад. Але ж, паглядзіце, праз два дні будзе ўсталяваны новы помнік у Мінску Леніну каля трактарнага заводу. Адмыслова аднаўляецца помнік Калініну на плошчы перад паркам Чалюскінцаў. Гэтая лінія працягваецца. І калі нам сёння, напрыклад, Кірыл Руды там у сваім выступе кажа, што трэба змяняць сродкі масавай інфармацыі, трэба ўплываць на паводзіны людзей нават на падсвядомым узроўні, то ведаеце, знос, руйнаванне помнікаў, гэта якраз той самы шлях да ўплыву на грамадскую свядомасць. Іх трэба зносіць. І без гэтага ніяк не абысціся. Пакуль гэтыя ідалы ўсе стаяць, гэта сведчыць для людзей, ну, скажам так, не вельмі радыкальных, не вельмі рэвалюцыйных, пра тое, што статус-кво захоўваецца і што працягваецца той самы перыяд гісторыі, які саветы абяцалі, што ён будзе вечным. Дзякую, Владзімір Наста. Владзімір Маскевіч, вось гэтую наяўнасць гэтых усіх помнікаў камуністычных патлумачыў, на мой погляд, даволі слушна, як спосаб утрымаць грамадства ў кансерватыўным стане, у вялікім разе свядомасць у кансерватыўным стане, ну, маючы на ўвазе пад кансерватызмам менавіта вось такую закасцінеласць ідэалагічную, якая цягацее туды бліжэй да вялікага так званага кастрычніка. На ваш погляд, а вось пры якіх умовах, у якой Беларусі маглі б, ці павінны былі б гэтыя помнікі знікнуць, і ці рэальна гэтага чакаць пры цяперашняй уладзе? Я пераканана, што пры цяперашняй уладзе гэтага чакаць не трэба, паколькі для таго, каб знесці гэтыя помнікі гэтай уладзе, ёй трэба прапанаваць альтэрнатыву. Гэтай альтэрнатывы ў сучаснай улады няма, і больш таго, гэта альтэрнатыва з'яўляецца небяспечнай для сучаснай улады, не гледзячы на тое, што нібыта зараз улады робіць усё, не паказаць, што існуе нейкі попыт, існуе попыт на пошук гэтай нацыянальнай ідэі, праводзяцца розныя ток-шоу з удзелам Гігіна. Дзе гэта нацыянальная ідэя, як яна выглядае, але яна не сфармулявана, для іх і не будзе сфармулявана, бо пошук гэтай ідэі ўладзе выгодны, а фармуляванне гэтай ідэі, пасыл нацыянальнай ідэі ўладзе ўжо не выгодны, таму што гэта сапраўдная сучасная нацыянальная ідэя, яна проста не сумяшальная з гэтай уладай, которая ёсць сёння. Таму, на мой погляд, магчыма, улада будзе іграць з тым, што дапусціць пэўную дыскусію на тэму, ці патрэбныя гэтыя помнікі, што ідзе за гэтымі помнікамі, але ніколі не асмеліцца на такі крок. Да, і мне здаецца, гэты крок чужы ўсё ж такі для гэтай улады. Таму, на мой погляд, безумоўна, гэтыя помнікі я згодна, трэба прыбіраць. Трэба зносіць. Трэба мусіць стварацца музей камуністычны, музей камуністычных рэпрэсіяў. Гэта вельмі важна, гэта агромністае поле працы, которую Беларусь проста не прайшла. Проста не прайшла, мы такі завіслі ў гэтым часе, нас проста перекінулі з адной мадэлі Савецкага Саюза в іншую мадэль Савецкага Саюза, але пры гэтым назваўшыся Беларусі незалежнай. Конечно, и эти помники, которые існуюць, яны не толькі консервуюць Беларусь у гэтым Савецкім Саюзе, у гэтай савецкай спадчыне, на вялікі жаль, яны пэўным чынам транслююць і новаму пакаленню, што гэта нібыта норма, што калі гэта помнік, значыць, гэта герой. Калі гэта герой, значыць, гэта не абмяркоўваецца. Няма такой дыскусіі ні ў школах, ні ў грамадстве. Гэта страшэнна насамрэч для сучаснага для сучаснай моладзі гэта страшна, што няма такой дыскусіі, што ўсё гэта не падвяргаецца нейкаму сумневу. Проста няма магчымасці моладзі нейкім чынам увогуле дазнацца, што а можа гэта не так. Дзе? В школе? Не. Ніхто не смеліцца такіх дыскусій. В універсітэце, да ўжо хіба, што гэта этап пройдзены, это ўжо мала каму таксама цікава. Ток-шоу, СМІ, да таксама хіба, што раз на год у незалежнай прэсі. І гэта страшна, гэта вельмі сумна. Дзякуй, Наста. Владзімір, вам апошняе пытанне. Ну вось Наста сказала, што няма ў дзяржавы ва ўлады дакладней некай ідэі, якая магла б прыйсці на замяшчэнне, пры тым, што яны дэкларуюць шуканне нейкай, на іх погляд, як яны кажуць, нацыянальнай ідэі. А вот сапраўды, што магло б замяніць і ці ўвогуле можа хоць ну, нейкая ідэя сёння замяніць тое, што вось ахоплівала вялізныя масы, там сотні мільёнаў людзей, там паўстагоддзя, там ці 70 гадоў назад, ці грамадства і ў Беларусі, і не толькі Беларусі, ўвогуле гэта сусветная з'ява на гэтулькі атамізавалася, што ніякая ідэя замяніць не можа, ну хіба што толькі рэлігія ў нейкім сэнсе. А вот гэты стан такой атамізацыі, стан існавання чалавека ў сябе, ён врэшце, так сказаць, ну, натуральны і непазбежны. Ужо як філосаф, як вы лічыце? Ну, першае, я б крытычна паставіўся да магчымасці замяніць станоўчую частку камуністычнай, ну, там, бальшавіцкай ідэі, нацыянальную ідэю, бо гэта несуразмерны маштаб. Бо стварэнне Савецкага Саюзу як асобнай часткі, гэта ж досыць позняя з'ява для савецкай гісторыі. Спачатку яны былі інтэрнацыяналістамі і мелі на ўвазе пераўтварэнне свету. Я думаю, што час стварэння нацыянальных дзяржаваў як вышэйшай мэты, вышэйшай каштоўнасці, ён дзесьці ў сярэдзіне 20-га стагоддзя скончыўся. Сёння, калі магчыма ідэя, якая можа зварухнуць, ну, прынамсі, актыўную частку нацыі, яна павінна мець станоўчы складнік, ну, глабальны, так скажам, да, удзел у глабальным пераўтварэнні свету. Гэта звязана і з навукова-тэхнічнай рэвалюцыяй, і з тымі зменамі, якія ў свеце адбываюцца. І толькі тады, калі беларусы ўсвядомяць, што ёсць магчымасць стаць у першыя шэрагі тых творцаў, тых пераўтваральнікаў свету, які зараз вось на нашых вачах вельмі актыўна мяняецца. Толькі тады гэта можа быць матывуючым момантам для вось актыўнай часткі. Бо на сённяшні дзень, вось вы ўзгадалі ў сваіх пытаннях пра эміграцыю, як адмоўны фактар такі. Ведаеце, сёння актыўныя людзі, якія хочуць проста жыць паўнавартасным жыццём, шукаюць для сваіх сілаў, для сваёй актыўнасці кропкі прыкладання дзесьці за межамі Беларусі. Беларусь не удзельнічае сёння ў сусветным працэсе пераўтварэння свету. Калі б мы маглі надаць такі імпульс удзелу і выхаду Беларусі ў першыя шэрагі ну, творцаў новага свету, то я думаю, што гэта і магло б быць альтэрнатываю вось той камуністычнай ідэі, якая па-ранейшаму з'яўляецца натхняльнай для часткі беларускага грамадства, прынамсі тых, хто чапляецца за там дзяржаўныя пасады, за бюджэтныя нейкія працы там і так далей. Ну, і паглядзіце на Беларусь, у Беларусі не нават пры ўсіх там хібах выбараў і адсутнасці выбарчага працэсу камуністы, ну, палітычная партыя камуністычная з цалкам камуністычнымі ідэямі, яна нават меней папулярная, чым у больш дэмакратычнай Украіне і у Малдове там і так далей. Нашы камуністы не здольны натхніць людзей. У гэтым сэнсе ўжо не камуністычная ідэя, а яе нейкае падабенства, сучаснае падабенства хутчэй жыве ў беларускіх мазгах і ў беларускай свядомасці, чым сама непасрэдна вось гэта бальшавіцкая версія камунізму. Таму, замыкаючыся толькі на нацыянальных пытаннях, якія варта паднімаць, узгадваць і так далей, бо гэта, ну, гэта частка, абавязковая частка нацыянальнай грамадскай свядомасці, трэба яшчэ дбаць і пра свет, і вывад Беларусі ў лідары сусветных пераменаў. Толькі так, такога маштабу ідэя сёння здольная, ну, пераадолець і стаць альтэрнатываю вось гэтай камуністычнай. Ой, Беларусь як лідар сусветных пераменаў гучыць амаль як нынешняе пакаленне савецкіх людзей будуць жыць пры камунізме. Нікіта Сергеевич. Я наўмысна так і стаўлю, менавіта так, бо ведаеце, змяніць, скажам так, маштабную ідэю больш лакальнай немагчыма. І ў гэтым сэнсе лідар не адзіны лідар, а у шэрагу лідараў з пэўны звяз тых, хто актыўна сёння мяняе свет. Уваход Беларусі ў гэты клуб ну, лідараў. Вось так хутчэй. Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел грамадская актывістка, былая сустаршыня Маладога фронту Наста Дашкевіч і філёсаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчук.